3 za 1690. HP Omen. Szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 grudnia, jest 11, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. A w nim kolejne reakcje na wypowiedzi prezydenta Putina na temat II wojny światowej. W porcie w Ustce to nie kuter, na szczęście nie ma zagrożenia dla ludzi. Dziś trzeci dzień europejskiego spotkania młodych we Wrocławiu. Polska nie jest osamotniona po ostatnich wypowiedziach prezydenta Rosji Władimira Putina. Tak zapewniał w salonie politycznym Trójki wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. To nie jest tak, że wszyscy milczą. Akurat w tym momencie jako cel ataku prezydent Putin wybrał sobie Polskę, ale szereg innych państw jest poddawanych tej fałszywej narracji. Środowiska żydowskie reprezentowane przez Davida Harrisa z Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego już się wypowiedziały. David Harris powiedział, że to jest fałszywa narracja historyczna na sterydach. Jak zauważa część rosyjskich komentatorów, prezydent Rosji od dawna próbuje przekonać Rosjan i społeczność międzynarodową, że sąsiedzi Rosji, w tym Polska, zniekształcają historię. Innego zdania są rosyjscy historycy niezależni i w ich ocenie to Kreml powiela sowieckie kłamstwa historyczne. Gdy w poprzednich latach Rosja krytykowała Polskę za demontaż sowieckich pomników i symboli, historyk Stowarzyszenia Memoriał Nikita Pietrow podkreślał w rozmowach z Polskim Radiem, że Moskwa zastygła w swojej sowieckiej przeszłości. Polska prezentuje konsekwentnie stanowisko w wykorzenieniu totalitarnej przeszłości. Rosja utknęła w swojej totalitarnej przeszłości. Ona zrobiła kilka kroków we właściwym kierunku po sierpniowej rewolucji z 1991 roku, ale dalej nie posunęła się i dziś obserwujemy nieustannie podsycaną przez Kreml nostalgię za sowiecką przeszłością. I stąd bierze się konflikt pamięci, ponieważ rosyjskiemu społeczeństwu wmawia się, że sowieckie symbole mają jakąś wartość. W mijającym roku rosyjskie władze uderzyły w niezależnych historyków badających stalinowskie zbrodnie, w tym w Stowarzyszenie Memoriał. Pod różnymi pretekstami podejmowane są w Rosji próby zafałszowania pamięci o zbrodniach stalinowskich, w tym o zbrodni katyńskiej. Jest akt oskarżenia przeciw Januszowi O., byłemu wiceministrowi środowiska oraz byłemu szefowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Drugi z oskarżonych to biznesmen Marcin M. Janusz O., który pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska od stycznia 2014 do listopada 2015 roku, jest oskarżony o przyjęcie łapówki, a Marcin M. o jej wręczenie. Obu grozi do 8 lat więzienia. W porcie w Ustce trwa akcja ratowania tonącego kutra. Nie ma zagrożenia dla ludzi. Jednostka była zacumowana na wysokości aukcji rybnej. Nie wiadomo dlaczego nagle zaczęła nabierać wody. O szczegółach Paweł Druszcz z Radia Gdańsk. Kuter jest w połowie zanurzony. Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej i służby z kapitanatu portu. Najpierw ratownicy będą wypompowywać wodę z jednostki, aby później przy pomocy dźwigu przenieść ją bezpiecznie na brzeg. W kutrze są 2,5 tony paliwa. Służby zapewniają jednak, że nie ma zagrożenia rozszczelnienia zbiornika. Na wszelki wypadek jednostka została otoczona specjalnym rękawem do zabezpieczenia wycieków z ropy i oleju. Na przyczynę awarii kutra wyjaśnia kapitanat portu w Ustce. We Wrocławiu dziś trzeci dzień europejskiego spotkania młodych. Bierze w nim udział 15 tysięcy osób z 60 krajów, a organizowane jest przez Ekumeniczną Wspólnotę Braci z TZ. Młodzież modli się, bierze udział w spotkaniach tematycznych oraz zwiedza miasto. W tym roku ponad 100 parafii we Wrocławiu i okolicach oraz tysiące rodzin zdecydowało się przyjąć do siebie uczestników, mówi brat Marek Steze. Wrocławianie, mieszkańcy okolic Wrocławia odpowiedzieli na ten apel bardzo hojnie. Wszyscy uczestnicy spotkania są goszczeni w rodzinach u mieszkańców Wrocławia. Najbardziej nas porusza to, że wiele osób starszych otworzyło też swoje domy i odważyło się przyjąć u siebie młodych. To spotkanie międzypokoleniowe może też mieć wielkie znaczenie tutaj. Uczestnicy spotkania, tak jak wczoraj, wezmą dziś udział w warsztatach tematycznych, które odbywają się w różnych miejscach Wrocławia. Spotkanie potrwa do 1 stycznia. Dziś zostanie ogłoszone miasto gospodarz kolejnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na wschodzie i w centrum słabe opady deszczu lub mrzawki, miejscami marznące, powodujące gołoleć nad morzem, porywisty wiatr. Od 1 stopnia na Podkarpaciu do 4 w centrum i 6 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! I dodatkowo totalny kosmos!

naprawdę Love Missing. Iggy Pop, nasza piosenka dnia. Polecam zestawie do głosowania na listę Polskiej Radio PL / Trójka. W naszym studiu gość zapowiadany Justyna Steczkowska. Witaj, Justyno. Dzień dobry Państwu. Kobieta mocno pracująca. No tak, jak zawsze. Taki los, ale ja lubię bardzo swoją pracę, jest moją pasją, więc nie odczuwam tego jako pracę, a bardziej taki proces twórczy w swoim życiu, więc bardzo się cieszę. Tym bardziej, że od tego roku do końca następnego roku obchodzę swoje 25-lecie i będzie się w związku z tym działo mnóstwo bardzo ciekawych muzycznych rzeczy. A chciałem zacząć od tego, jak ci się śpiewało w Karpiu. Bardzo fajnie. Zaskoczyłeś mnie w tym Karpiu, No, także bardzo fajnie. Krok po kroku, kroczku. No właśnie, tak. To jest taka niby fajna taka robota, no bo tak bez zobowiązań, ale wydaje mi się, że wszyscy artyści troszkę się spieli przed nagraniem, bo wyszło coś fantastycznego. No, zawsze się, myślę, że zawsze nam zależy na tym, żeby nagranie wyszło fajnie pomimo wszystko. Czy to jest nasza piosenka, czy nie nasza, to zawsze zależy nam na tym, żeby to wyszło fajnie, więc wydaje mi się, że wyszło urokliwie i mieliście Państwo trochę radości z nami i z Karpiem Trójkowym na święta. Oj tak, i mieliśmy też rok wolności, bo zwykle niestety myśmy musieli się męczyć, nie umiejąc śpiewać. To jest no ja wiem, tragedia. Ale to też miało ogrom takiego osobistego uroku usłyszeć, jak dziennikarze śpiewają. Więc to też było fajne. No tak. Muszę przyznać. Koncertujesz 3 w koncert w Warszawie, 5 tak. koncert w Warszawie i to ten 5 tak. ważny, dlatego że w naszym studiu mamy tak. zaproszenia dla Państwa. Proszę dzwonić 2273, ale powiedz tak. o wcześniejszym, 3. Tak, 3 zapraszam Państwa na koncert do Teatru Polskiego. To jest ostatni koncert tutaj w Warszawie Marii Magdaleny. W teatrze z tego względu, że w tym pięknym teatrze, bo koncert jest wyświetlany w 3D, więc potrzebuje specjalnej oprawy, czarnego wnętrza, żeby jak najbardziej było... To, że widz ma takie wrażenie, że jest w 3D, towarzyszy mi w tej podróży. A ponieważ płyta jest nietypowa i koncert również, to chciałam to zrobić jak najlepiej jest to możliwe w naszych warunkach. I udało się. Całą trasę graliśmy w 3D. Mieliśmy naprawdę bardzo piękny feedback od publiczności. Mnóstwo cudownych, pięknych, wzruszających chwil. A że płyta opowiada o podróży duszy i jest bardzo taka miła dla ucha do słuchania, no to grało się ją naprawdę fantastycznie i teraz cieszę się, że wreszcie w Warszawie, już na samym początku roku, 3 stycznia zapraszam Państwa. Powtarzam, że mamy dla Państwa w prezencie 2 podwójne zaproszenia. 3 stycznia Teatr Polski Maria Magdalena grana na żywo z orkiestrą, z cudowną harfą, którą uwielbiam brzmienie tego instrumentu i z DJ-em oczywiście René Kosikiem. Więc będzie pięknie. No i mamy także dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tutaj też ten koncert Justyna Steczkowska. Kiedy wchodziłaś do studia, akurat prezentowałem Abby i powiedziałaś, że to jest muzyka Twojego dzieciństwa. Tak, to jest muzyka mojego dzieciństwa. Wtedy były zupełnie inne czasy. Zresztą sam wiesz, jak czekaliśmy na Twoje audycje w Trójce i w ogóle pamiętam wtedy jeszcze jako tylko w Trójce mogliśmy na przykład usłyszeć nagrania Dead Can Dance. Beksiński wtedy to puszczał. Tak. To były takie czasy, że człowiek z drżeniem serca czekał na tę godzinę, żeby mógł usłyszeć audycję. Zupełnie inne czasy, bardzo takie cudowne, bo muzyka miała trochę inny wydźwięk niż dzisiaj. Ale przypomniało mi się właśnie to z drżeniem serca, jak w ogóle zdobycie płyty takiej winylowej było, graniczyło z cudem i było w ogóle czymś takim, że to było fajniejsze od samochodu. A nie, nie wiem, czy dzisiaj są w ogóle takie prezenty, które mogą nas tak emocjonalnie ucieszyć. A nie uważasz, to było coś więcej niż prezent. Na przykład pomarańcze smakowały wtedy jak prawdziwe pomarańcze. Zupełnie inaczej. Prawda? To jest coś takiego. Jakoś to jest tak, no, tak jak to smaki naszego dzieciństwa. Ja pamiętam, jak pomarańcze były rarytasem i kiedy ja jeździłam z rodziną po świecie i graliśmy nasze koncerty z rodziną, to jak dostaliśmy kiedyś skrzynkę mandarynek, po prostu przyniósł ktoś miły i poczęstował nas. Wydawało się takim dla niego zwykłym gestem, bo były święta. Dla nas to był szok, że nagle każdy może mieć nie swoją jedną, a kilka mandarynek i zjeść je. Kiedyś to się dzieliło całą rodzinę jedną pomarańczą. Zupełnie, zupełnie inne czasy. No tak, 2020 przed nami. Jak myślisz, jaki to będzie rok? Dla mnie to będzie rok pełen muzyki. Zresztą jak co roku, ale ten wyjątkowy bez 25-lecia mojej pracy, więc ruszam w trasę koncertową. Będę grała jesienią 25 koncertów na 25-lecie swojej pracy. Część to będą duże hale, a część to filharmonie i teatry. To będzie olbrzymie show z ekranami, z tancerzami. Naprawdę szalona zabawa i będę pokazywała wszystkie te postacie, które stworzyłam przez te 25 lat, czyli i cygańską królową, i dziewczynę szamana, i dziewczynę z alchimii, i Marię Magdalenę, więc to będzie coś, wierzę, że to będzie fantastyczne, przynajmniej pracujemy nad tym, żeby tak było. Do tego będzie zaproszonych 25 artystów. Chciałabym zaprosić nawet więcej, bo z wieloma spotkałam się po drodze w ciągu 25 lat, ale wiadomo, że to jest niemożliwe, bo jest tylko 25 koncertów, więc na każdym koncercie będzie inny artysta znany publiczności polskiej, który będzie śpiewał jakąś moją piosenkę, a ja z nim inną piosenkę, więc będzie się bardzo dużo działo. A poza tym jeszcze jestem w trakcie przygotowania nowego singla, do tego jeszcze dużego oratoru, więc ja mam po prostu pracy potąd. No, mówiłem, kobieta pracująca. Justyna Seczkowska, trzymam kciuki za wszystkie twoje projekty i mam nadzieję, że spotkamy się przy tej okazji koncertów 25-lecia. Dziękuję ci bardzo. Tak, zapraszam państwa już dzisiaj i ciebie, Marku, oczywiście jak zawsze. A na razie zapraszamy na koncert 3 w Warszawie w Teatrze, a 5 w Warszawie w studiu imienia Agnieszki. Tak, 3 w Teatrze Polskim. A ja państwu życzę wszystkiego dobrego na nowy rok. Bądźcie zdrowi, szczęśliwi, weseli i niech spełniają się wasze najskrytsze marzenia. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Tak, to była ona, Maria Magdalena, czyli Justyna Steczkowska. Na koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaproszenia pewnie jeszcze będziemy mieli. Trent Gibb, 25 minut po godzinie 11. Nie wiem, dlaczego ta następna piosenka kojarzy mi się z końcem roku. Mm-hmm. Russell Tompkins Jr. i zespół The Stylistics. 29 minut po 11. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukę mu. To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona. W wyjątkowej cenie. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Nowa płyta Królu Anielski w wykonaniu rodzeństwa Agaty i Pawła Steczkowskich. Wyjątkowe kolędy i pastorałki. Oryginalne brzmienia i harmonie. Zapraszam do wspólnego kolędowania. Agata Steczkowska. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 11.30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Najpierw krok po kroczku przyszły święta, a teraz krok po kroczku nadchodzi Sylwester. W miejscowościach znanych tłok trochę jest tak jak w ulu. Na szczęście w mojej wsi cichutko. A pamiętam jeszcze 4 lata temu w wieczór sylwestrowy chodziłam sobie po uliczkach znanego miasteczka i miejscowe hoteliki, zajazdy były wyjątkowo cudnie przystrojone, przygotowane, więc i dekoracje, i jedzenie widać było przez okno, słychać było muzykę, ale ludzi brak. Prawdopodobnie przyjęto zasadę zajrzyj do nas, czekamy na ciebie, tylko wielkie hotele były przepełnione. Dzisiaj jesteśmy jeszcze między starym a nowym rokiem, czyli w przeciągu. I choć ten wieczór sylwestrowy jest tak umowny, to sama zabawa niczego nie zmieni w naszym życiu. We wtorek proszę obowiązkowo i z sensem zamknąć jedne drzwi i otworzyć kolejne. O dziwo, Sylwester to stresujący czas. Tak pokazują badania zaraz po Wigilii, więc tym bardziej wypada na ten nowy czas, na nowy początek przygotować się emocjonalnie, psychicznie, złapać trochę dystansu do siebie, do codziennych problemów, do tego, co dzieje się wokół nas. No i bez względu na temperaturę nie wolno dopuścić do stanu zamarzniętego serducha. To, co warto zrobić, to wejść głębiej w siebie, podrążyć ten nasz człowieczy materiał. A co można tam znaleźć? Smutek, żal, gniew. Jak doświadczamy takich stanów, to albo chcemy się tego pozbyć, albo gdzieś skrzętnie i sprytnie ukryć, żeby nikt nie zorientował się. A samotność, o, dołujące, nie przyznam się. To chcę Państwu powiedzieć, że nie da rady tego wygumkować, zamknąć w jakiejś szkatule. To nie tak. Chętnie powołam się na Jeffa Fostera, dziś uznanego pisarza i nauczyciela duchowego, dla którego kiedyś depresja stała się mocno transformującym przeżyciem. Popchnęła go ku marzeniom. Ufam takim ludziom. Sami przeżyli, więc wiedzą, jak obchodzić się z trudnościami. Nie walczyć, ale właśnie obchodzić się z emocjami. Możemy i my przestać określać, to jest dobre, to jest niedobre, to złe, to szkodzi i tak dalej. Jeśli zdejmiemy etykiety z emocji, zostaje czyste doświadczenie, które niesie spustoszenia w człowieku. W jednakowy sposób akceptujmy to, co się dzieje. Ta droga sama pokaże nam następny krok. Będzie o wiele prościej żyć. Oczywiście kryzysy zdarzają się każdemu, prawda? Ale to jest dobre. To stara skóra, którą warto zdjąć. Dzięki temu robimy miejsce na nowe rzeczy, nowe sprawy, nowe znajomości. Mądrzy mówią, kryzys to nie błąd w działaniu, to szansa na głęboką przemianę. No i nie planujmy za to, nie opracowujmy strategii. Dziwne, prawda? Bo my lubimy planować, posiadać rzeczy, ludzi, miejsca. Mamy też cele dalekosiężne. Rodzina, dom, działka, samochód właściwej marki, no i te gadżety co roku zmieniane. Ale takie podejście rodzi obietnice i oczekiwania. Jeśli ktoś nie idzie jak taran przez życie, czyli nic go nie powstrzyma, by dopiąć swego, przecież przeżywa rozczarowania. Jeśli odpuścimy sobie taką filozofię, wszystko i każdego dnia, nawet w drobiazgach, staje się prezentem. Prawdziwe szczęście mieszka w teraz, w oddechu, w momencie, kiedy o tym mówię, kiedy myślę, kiedy piszę, we wzruszeniu, czasem we łzach lub w zachwycie. To warto cenić. Na czym się skupia Jeff? Pisze, rób cokolwiek, co sprawia, że masz energię, pasję, że czujesz się pełny życia i postaraj się zarobić na rachunki właśnie z takiej pracy. Uszanuj swoje talenty, rób to, co cię porusza i łączy z najgłębszą prawdą o tobie. A zatem nie wartościujmy własnych doświadczeń. Jestem smutny, więc coś jest nie tak. Jestem zadowolony, o tak, to jest ta droga. Wszystko jest okej, każdy stan, każda emocja, bo my wciąż żyjemy, wciąż jesteśmy. Bliska jest mi ta filozofia Jeffa Fostera. Człowiek dojrzały emocjonalnie potrafi być solo, nawet w święta potrafi pogadać ze sobą z serca i cieszy się praktycznie ze wszystkiego. Jest wdzięczny za to, co jest, co ma, co się zdarza. I nie musi obchodzić Sylwestra, żeby robić plany, nie musi robić postanowień noworocznych, liczy się tylko dziś. Ten nastrój, praca do wykonania, ten obowiązek i ta czułość do wszystkiego, co żyje. Aha, moc serca, chcę powiedzieć, rodzi się w człowieku, kiedy przestaje narzekać, kiedy lubi i szanuje innych ludzi i kiedy ego nie kręci nim. To się nazywa skromność, proszę Państwa. Więc ciekawych doświadczeń wciąż Państwu życzę, no i zadbania o siebie. To nie egoizm, to dzisiaj konieczność. Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy również. 25 do południa. Ciebie, rzeko dawnych dni, opuściłem ciebie miasto, zwiodło parę mnie, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie toczy niby kamień miasta, no, Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz rzeko dzieciństwa. Toczy mnie jak kamień miasta wielki nur. Toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie niesie coraz szybciej życia nur. Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już rzeko dzieciństwa. A ja już wszystko wiem, jak będzie wyglądała setka w topie wszechczasów, a jak wygląda druga setka i tak dalej, i tak dalej. Polecam Państwu 1 stycznia od godziny 9, a właściwie nawet wcześniej, bo budzik o 7 już zacznie rozgrzewkę, a Ania Gacek skończy sam o północy. Więc można powiedzieć, że gramy 17 godzin, tak, topu wszechczasów w trójce. W tym roku, znaczy w następnym roku, bo to już będzie 1 dzień stycznia. 19 minut do godziny 12. Tak bym chciał, żeby no chociaż jedna, no jedna to będzie. Jedna piosenka zespołu The Eagles była w pierwszej setce. Thank you. No wiem już o tym. Kiedyś byłem w Stanach Zjednoczonych i jeździliśmy z kolegą po kilku Stanach od Parku Narodowego do Parku i któraś stacja radiowa nadawała top wszechczasów samych piosenek zespołu The Eagles. Trudno było wysiąść z samochodu. One of these nights, 14 minut do południa. No a właśnie przy okazji pan Witek pyta, czy wybieram się do Londynu na koncert The Eagles z orkiestrą. Nie, bo to w przyszłym roku będzie, a przecież ja w tym roku byłem na koncercie The Eagles i wspominam go fantastycznie. To jeszcze Tina. Tears will leave no stain. Every light that fades, something beautiful remains. We are living in a world of stars and dust, between heaven and all that surrounds us. We're travelers here, spirits passing through, and the love we give is all that we'll endure. Hey now, what we had is gone, but I still remember you, just like a rose after the rain. Something beautiful remains. Darkness falls, the sun is going down, and one by one the stars are coming out. The tide comes in, washes footprints from the sand. As one day ends, a new day must begin. Hey now, though we are forever in my dreams. Hey now, love is lost and gained. Something beautiful remains. Tak jakoś mi się zatęskniło. Tina Turner, Something Beautiful Remains. Życzę Państwu, żeby ten nowy rok był takim, który będziemy wspominali jako coś pięknego. No bo tak, dzisiaj jest co? Poniedziałek, jutro nie mam roboty, a w środę, czyli 1 stycznia spotykamy się w Topie. To przy okazji przypomnę, od 9 zaczynamy, a właściwie od 7 zapraszamy, będzie się działo na pewno bardzo interesująco. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki, to od nas już prawie wszystko. Tak sobie zamarzyłem, żeby piosenka następna, która zakończy nasze spotkanie, była w Topie, ale nawet w Holandii ona się pojawiła wczoraj, czyli gdzieś na 500 miejscu, czy jakoś tak, na 2000, a u nas chyba jej nie będzie. Wszystkiego dobrego. You know, sometime you're bound to leave her,